Book 2 43 43 43 في حديقة الحيوان بجان أحيوت بجان أحيوت هل هي حديقة الحيوان؟ שם נמצא גן החיות. שם נמצא גן החיות. הונאלק זרפת. שם נמצאות הג'ירפות. שם נמצאות הג'ירפות. אין הדבב. היכן נמצאים הדובים? היכן נמצאים הדובים? אין الفيلة. היכן הפילים? היכן הפילים? אין الحيات. היכן הנחשים? היכן הנחשים? אין الأسود. היכן האריות? היכן האריות? معي كاميرا صور. יש לי מצלמה. יש לי מצלמה. معي كاميرا فيديو. יש לי גם מסרטה. יש לי גם מסרטה. אין توجد בטריה. היכן הסוללה? היכן הסוללה? אין טיור البطريق. היכן נמצאים הפינגווינים? היכן נמצאים הפינגווינים? אין الكנגר. היכן נמצאים הקנגרו? היכן נמצאים הקנגרו? אין וחיד القرن. היכן נמצאים הקרנפים? היכן נמצאים הקרנפים? אין توجد דורة المياه. היכן השירותים? היכן השירותים? هناك مقهى. שם נמצא בית הקפה. שם נמצא בית הקפה. هناك مطعم. שם יש מסעדה. שם יש מסעדה. אין الجمال. היכן נמצאים הגמלים? היכן נמצאים הגמלים? אין الغوريلات والحمور الوحشية. היכן נמצאות הגורילות והזברות? היכן נמצאות הגורילות והזברות? אין النمور والتماسيح. היכן נמצאים הנמרים והתנינים? היכן נמצאים הנמרים והתנינים?